fanns den sommaren. Jag såg en skymt av dig, såg en bild av kärleken, en bild så underbar. Jag bad dig stanna kvar, och i leendet du gav mig, jag läste ditt svar. Och du tände själv. Det mig i stjärneljus, för det kom en ängel i min famn från någonstans, som var menad just för mig. Jag älskar dig. En ser jag framför mig, kärleken i ögonblå. När jag kom nära dig kände jag mitt hjärta slå, så tätt in till varann. En dröm jag drömt blev sann, och jag värmdes av en känsla, en himmel som brann. Och du tände stjärnorna i kvällens sista dans, känslan av ett lyckorus värmde mig i stjärneljus, för det kom en.